اب چلتے ہیں آج کے رکوع کے مقاصد کی طرف. آج کے رکوع کا مقصد کیا ہے کہ ہم نمبر ایک یعنی ہم نے اس کو پڑھنے کے بعد عقیدہ آخرت کے بارے میں غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا ہے. نمبر دو آزمائش اور ایمان کے تعلق کو سمجھنا ہے. نمبر تین ابراہیم علیہ السلام کی اپنی اولاد کے لیے تڑپ کو محسوس کرنا ہے. نمبر چار بیت اللہ کو مرکز اسلامی کے طور پہ اس کی اہمیت کو محسوس کرنا ہے. اور اگلی بات اللہ کے گھر کی تعمیر اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے. اور آخری چیز نظام تعلیم کی بنیادوں کو سمجھنا ہے. چلیے آج کے رکوع کے عنوان اور آیتوں کی طرف آتے ہیں. آج کے رکوع کا ٹاپک ہے رکوع نمبر 15 ہے اور اس کا ٹاپک ہے ابراہیم علیہ السلام. پھر آپ آگے تھوڑا سا ڈیش ڈالیے بانی کعبہ. ابراہیم علیہ السلام بانی کعبہ فاؤنڈر آف دی کعبہ آپ کہہ سکتے ہیں جس کی بنیادوں کو بنانے والے. آیت نمبر 122 اس کا عنوان ہے ماضی کے مسلمانوں سے آخری خطاب. اس سے پہلے دو خطاب آپ پڑھ چکے. آیت نمبر 123 آخرت کے بارے میں غلط فہمیوں کا ازالہ. آیت 124 آزمائش سے امامت تک. آیت 125 بیت اللہ عالمی مرکز اسلامی. آیت 126 محبت نہیں عدل کی بات. آیت 127 قابلیت نہیں قبولیت. فلیش ڈال کے ایک اور بھی لکھ سکتے ہیں ہم سے خدمت قبول فرما لیجیے. آیت نمبر 128 ابراہیم علیہ السلام بحیثیت والد یا باپ. اور آیت نمبر 129 تعلیمی نظام کی اساس. چلیے